potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Twórca marki Redis Bet usłyszał zarzuty. Paweł S. dzisiaj odpowiadał na pytania śledczych z Katowic. Przed tym szczególnym weekendem służby przypominają, mogą być problemy z dojazdem do cmentarzy. Są apele, żeby wybierać komunikację miejską. Trybunał Konstytucyjny Mołdawii zatwierdził wyniki referendum. Eurointegracja kraju może być wpisana do konstytucji. Są zarzuty dla twórcy marki Redis Bet. Wczoraj Paweł S. został deportowany do Polski z Dominikany. Dzisiaj w śląskim oddziale prokuratury krajowej w Katowicach usłyszał zarzuty. Przemysław Lis. Prokurator Tomasz Tadla poinformował, że przesłuchanie biznesmena będzie trwało jeszcze przez kilka dni. W tym czasie śledczy zdecydują o ewentualnym zastosowaniu wobec Pawła S. środka zapobiegawczego. W trakcie dzisiejszego przesłuchania podejrzany usłyszał zarzuty. Są to zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia w ramach tej grupy przestępstw wspólnie z innymi urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także w przypadku tego podejrzanego jest to zarzut prania brudnych pieniędzy. Jak twierdzi Rzeczpospolita, Paweł S. miał zdecydować się na współpracę z prokuraturą. Zdaniem dziennika świadczy o tym fakt, że podejrzany wypowiedział pełnomocnictwo do obrony swoim adwokatom Krzysztofowi Wąsowskiemu i Bartoszowi Lewandowskiemu. Teraz reprezentuje go mecenas Jacek Dybuła. Przemysław Lis, Polskie Radio. Samochodem dłużej i dalej od wejścia niż komunikacją miejską. Służby radzą, aby na cmentarz wybrać się autobusem albo tramwajem. Dzisiaj i w kolejnych dniach w okolicach cmentarzy może być zmieniona organizacja ruchu. Mogą być też problemy z dojechaniem autem pod bramę wejściową. Rada wcześniej wyjechać, jak nie ma ruchu jeszcze. Aha, czyli się nie spieszyć się, tak? O to chodzi. Dobrze. Samochodem. Udaje się. Tam dalej jest, proszę pana, można stanąć, nie ma sprawy. Każdy pcha się tu do środka. Na cmentarz się nie wiedzie. Nie, z komunikacji miejskiej skorzystałem. Metro dosyć blisko podjeżdża, jest dobrze. Trzeba komunikację. No bo jest łatwiej. Podstawiają autobusy. No gdzie tam się pchasz? Spokojnie są podstawiane. Metrem szybko autobusy podstawione bez problemu. Z osobami odwiedzającymi warszawskie cmentarze rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Służby przypominają, że w wielu miejscach 1 listopada policja może ręcznie kierować ruchem, a kierowcy powinni bezwzględnie wykonywać polecenia mundurowych. Mołdawski Trybunał Konstytucyjny zatwierdził wynik referendum europejskiego. Jednocześnie odrzucił wniosek komunistów o ponowne przeliczenie głosów. Decyzja sędziów jest jednoznaczna, choć dwoje z nich wyraziło zdanie odrębne. Mołdawia może zmienić swoją konstytucję, dopisując do niej swoją chęć wstąpienia do Unii Europejskiej. Komuniści, którzy zażądali ponownego przeliczenia wszystkich głosów, powoływali się na rzekome naruszania w czasie kampanii wyborczej. Wniosek był wspierany przez działaczy zdelegalizowanej partii ukrywającego się w Rosji Ihana Sora. Został on w Mołdawii skazany m.in. za oszustwa bankowe. Centralna Komisja Wyborcza potwierdziła, że dochodziło do nadużyć m.in. płacenia za głosy, ale przez osoby przeciwne europejskiej integracji kraju. W amerykańskiej kampanii wyborczej tym razem kontrowersje po wypowiedzi Donalda Trumpa. Chodzi o słowa byłego prezydenta, że ochroni kobiety nawet wbrew ich woli. Kamala Harris potępiła te wypowiedzi, uznając je za poniżające wobec kobiet. Kampanię za oceanem obserwuje nasz korespondent w Waszyngtonie, Marek Wałkuski. Donald Trump od dawna powtarza, że będzie dobrym prezydentem dla kobiet, bo zapewni im bezpieczeństwo. Podczas wiecu w Wisconsin poszedł jednak dalej. Jako prezydent ochronię kobiety w naszym kraju. Zrobię to niezależnie od tego, czy tego chcą, czy nie. Ochronię je. Słowa Trumpa wywołały burzę. Kamala Harris zarzuciła kandydatowi republikanów, że nie rozumie kobiet i traktuje je instrumentalnie. To jest bardzo obraźliwe dla kobiet, jeśli chodzi o niezrozumienie ich sprawczości, autorytetu, praw i zdolności do podejmowania decyzji dotyczących własnego życia, w tym własnego ciała. Kandydatka demokratów przypomniała, że to Trump jest odpowiedzialny za ograniczenie prawa do aborcji w Stanach Zjednoczonych, co jest jednym z głównych tematów obecnej kampanii wyborczej. Z Waszyngtonu Marek Wokuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No tak, gry hazardowe w takim naszym rozumieniu psychologicznym są to te gry, które opierają się przynajmniej w części na przypadku, to znaczy ich wynik zależy przynajmniej w części od przypadku i to jest bardzo ważne, że mówimy tutaj o tym, że jest to przynajmniej część, a nie tylko i wyłącznie przypadek i w których mamy do czynienia z jakąś stawką materialną i z jakimś dobrym materialnym, które można wygrać. No to jest taka pierwsza jakby zasadnicza definicja, o której mówimy w psychologii, mówiąc o hazardzie. A co jest niebezpiecznego z punktu widzenia psychologa w hazardzie? Bardzo dużo. Ja właśnie jak usłyszałam wstęp i to, czy hazard jest tematem takim niszowym, czy trochę marginalizowanym, to no to aż się boję, bo mogłabym to opowiadać całe historie. Mamy dużo czasu, pani doktor. Mamy, ale tylko godzina, to nie jest tak dużo, ale hazardem zajmuję się od 15 lat i ta rzeczywistość hazardowa cały czas się zmienia. To jest ta rzeczywistość teraz to jest zupełnie inna rzeczywistość niż właśnie była 15 lat temu. Ale mimo to właśnie to marginalizowanie hazardu jako problemu cały czas ma miejsce. Od tych początków, właśnie wtedy, kiedy hazard to głównie były kasyna, automaty o niskich wygranych, prawda, czy zakłady, po rzeczywistość obecną, kiedy mamy do czynienia przede wszystkim z hazardem online, gdzieś ten temat no, cały czas jest trochę spychany na bok. Nawet ja w ostatnim czasie w związku z różnymi aferami, bo to zawsze tak bywa, prawda, że mówi się o hazardzie przy okazji afer, czy to 2009 rok, czy właśnie teraz, w ostatnim dniach też sporo udzielam jakichś wywiadów, czy rozmawiam z dziennikarzami na temat hazardu i gdzieś tam w tych rozmowach często jednak, zwłaszcza w kontekście dzieci, te rozmowy idą nam w kierunku jednak używania internetu, smartfona, mówimy o zagrożeniach uzależnieniami, czyli mimowolnie od tego hazardu odchodzimy. Rzadko kiedy on jest takim centrum rozmowy, no bo wydaje się to właśnie niszowe, jakieś takie mniej zagrażające, a już w kontekście młodych osób to zupełnie jakby ta problematyka nie wydaje się adekwatna, prawda, hazard i dzieciaki czy młodzież. A co jest niebezpieczne? No jest tutaj masę niebezpiecznych rzeczy. No przede wszystkim to, co potwierdzili specjaliści, badacze, naukowcy, że hazard może uzależniać. O ile jeszcze paręnaście lat temu nie byliśmy do końca pewni tego, czy hazard uzależnia, natomiast wiadomo było, że niektóre osoby grają w hazard w sposób niekontrolowany. Jednak wtedy jeszcze nie mówiliśmy o tym, że to jest uzależnienie. To jest dość ważne w psychiatrii, psychologii, żeby dookreślić, jaka jest natura problemu, bo jeżeli znamy naturę, to wiemy, co ten problem wywołuje i w jaki sposób wspierać ludzi z tym problemem. No więc dopiero od niedawna, właściwie od 2013 wieku, po raz pierwszy stwierdzono, że hazard faktycznie uzależnia, to znaczy, że rozwój tych problemów związanych z graniem hazardowym bazuje na mechanizmach analogicznych do tych mechanizmów znanych w przypadku uzależnień od substancji psychoaktywnych, czyli między innymi podobne obszary mózgu są zaangażowane w powstawanie uzależnienia od hazardu. Mechanizmy powstawania są podobne, ale też formy wsparcia tutaj mogą być częściowo podobne do tych, które znamy w uzależnieniach od substancji. No więc to jest pierwsza zasadnicza rzecz, że hazard ma taką właściwość jako pewna aktywność i w sumie zabawa, no bo tak naprawdę hazard to jest rodzaj rozrywki, zabawy, jest to rozrywka legalna w naszym kraju, w innych też, ale ma pewną właściwość taką, że uzależnia, więc no nie jest to aktywność jak inne zabawy, ponieważ trzeba do niej podchodzić z większą taką ostrożnością, z większą świadomością, z większą wiedzą dotyczącą chociażby obserwowania siebie podczas angażowania się w tę aktywność. No i hazard też uzależnia poprzez to, jak jest konstruowany. Hazard generalnie jest tak konstruowany, żeby wciągał, prawda? Czyli on dostarcza dużo emocji, dużo pobudzeń. Jednym z mechanizmów, może na tym już zakończę swoją wypowiedź, jednym z mechanizmów uzależniania się od hazardu, czy jeden z mechanizmów bazuje na wzmacnianiu pozytywnym, prawda? Czyli hazard daje nam takie różnego rodzaju nagrody w postaci emocji, ale też w postaci wygranych finansowych, które przede wszystkim na początku kariery grania są najbardziej atrakcyjne. I te wygrane, co jest ważne, pojawiają się w sposób nieregularny. I od dawna już psychologia mówiła o tym, że system nagradzania nieregularne i to odkryto na podstawie badań chociażby, nie wiem, psów, gołębi, które tresowano i nagradzano na różne sposoby. Odkryto, że właśnie takie nieregularne wzmacnianie i nagradzanie jest najbardziej skutecznym sposobem na nauczenie czegoś organizmu. No i właśnie w tym hazardzie my też jesteśmy wzmacniani w sposób nieregularny nagrodami finansowymi. No, co okazuje się właśnie bardzo skutecznym sposobem wyuczania się tych zachowań i przyzwyczajania się do hazardu. Więc tyle może tytułem wstępu. I to był świetny wstęp. Pani doktor, bardzo dziękuję. Proszę pozostać oczywiście z nami, włączać się do dyskusji w każdym momencie. Proszę po prostu dawać znać. Mój wzrok przed chwilą spotkał się ze wzrokiem Mikołaja Nickiego. Mikołaj, zaraziłeś mnie tym pomysłem kilka tygodni temu, gdy byłeś tutaj gościem i rozmawialiśmy o energetykach. Myślę o dzisiejszym temacie. Powiedziałeś, że to jest temat na dziś gigantyczny w naszym kraju. Problem. Jest to problem wynikający z tego, o czym pani doktor powiedziała, że nie rozpoznajemy tego jako problem, jako chorobę. Ludzie, którzy są uzależnieni, są po prostu chorzy. Tak? Tak jak w przypadku innych uzależnień, szczególnie ci intensywnie praktykujący. A tymczasem w mediach i wszędzie widzimy uśmiechnięte twarze, które zachęcają do tego, żeby obstawiać na wszystkie możliwe sportowe imprezy i tak dalej, i tak dalej. Kojarzą nam się, reklamują nam to twarze, które nam się kojarzą ze sportem, z atrakcjami, ale również niestety z reklamami alkoholu, bo czasem te twarze się przenikają i wydaje mi się, że jest to kompletnie pominięte. To jest trochę tak, jak pani doktor powiedziała, jest to pominięty problem, który jest olbrzymi. Olbrzymi, tym bardziej, że w tej chwili dotyka również dzieci, młodzieży i jakby, no, czym innym jest gra w komórkę i tak dalej, ale tam też można kupować różne rzeczy, można też obstawiać. Także to też są rzeczy, które wciągają. Natomiast zakłady, które są w tej chwili bardzo mocno promowane, uważam, że są nieetyczne. Natomiast jest to moje zdanie. Zaraz, Kuba, ciebie poproszę o twój głos, ale mamy pierwszą słuchaczkę. Kuba, Mikołaj, macie słuchawki, dobrze. Dobry wieczór, pani Iwono. Poprosimy o pani głos. Dobry wieczór. Ja powiem tak, z własnego przeżycia. Mój chrześniak, było to około 15 lat temu, chodził na takie, na osiedlach były takie, ja nie wiem jak to nazwać, tam były komputery, można było się zalogować. Kafejki internetowe. O, takie kafejki internetowe, dobrze. Mój prześniak wpadł w hazard, taki związany z grami komputerowymi. Ja jak patrzyłam, co się dzieje z tym dzieckiem, to po prostu serce mi się kajało. Dzisiaj chłopak wyszedł na prostą, natomiast on cały czas powtarza, że on wciąż jest uzależniony. To jest coś takiego jak alkoholik, jak narkoman. To są ludzie, którzy wychodzą z nałogu, ale oni wciąż jak gdyby są uśpieni. Mówię to z pełną świadomością, ponieważ ten sam chrześniak był też uzależniony od narkotyków. I powiem więcej, to co jest dzisiaj, myślę, że to też kiedyś było. Dzisiaj bardziej to nagłaśniamy w mediach społecznościowych, tych portalach. Myślę, że trzeba się tym zająć. Cieszę się, że o tym mówicie. Myślę, że, no przepraszam, zajmujemy się już od dawna, bo lekarze o tym już od dawna też trąbią i że tak kolokwialnie powiem. Natomiast myślę, że wciąż trzeba o tym mówić i dziękuję za waszą audycję w tej chwili, za to, że będziecie rozmawiać. Być może usłyszy to jakiś rodzic i zainteresuje się, że dziecko może inaczej wygląda, tak jak moja siostra. Zobaczyła, że coś jest nie tak. No słuchajcie, powiem wam tylko tyle, że tyle łez, co żeśmy przelali, tyle zachodu o walkę tego dziecka, a pan z kafejki internetowej powiedział, że każdemu tak wolno. Chłopak był zadłużony na 40 tysięcy wtedy. I to były ogromne pieniądze. To było coś, co no naprawdę pogrążyło też rodzinę. I był to jeden wielki dramat. Dziękuję, tyle się podzielę, bo moje wzruszenie dochodzi już z zenitu i być może albo za dużo powiem, albo się po prostu rozpłaczę. Dziękuję za audycję, pozdrawiam. My pani też bardzo dziękujemy, proszę z nami zostać, proszę nas słuchać. Kuba, pojawia się tu już w wypowiedziach właściwie wszystkich twoich przedmówców hazard osób nieletnich, hazard dzieci. Chciałbym, żebyś, pani doktor też o tym wspomniała, że jakby ma wzmożone zainteresowanie mediów. Jest to wywołane oczywiście poruszyliście tematem youtubera, Buddy. Czy mógłbyś przypomnieć słuchaczom, którzy nie wiedzą, o czym mowa, tak. co to za afera? Budda to 26-letni youtuber, influencer, który zaczął 5 lat temu i publikował kanały, filmy motoryzacyjne. Często to były bardzo drogie samochody, ekskluzywne. On nimi jeździł, testował, opowiadał o nich i jego kanał na YouTubie bardzo szybko się rozrósł z racji tego, że to były naprawdę drogie auta. On miał 19 lat, to też swoją drogą przyciągało i intrygowało ludzi. Sam Budda też jest dobry przed kamerą, można chyba powiedzieć, że ma charyzmę, no na pewno ma, większość youtuberów ma, tych największych, i sobie tak prowadził ten kanał, kupował te auta, znaczy potem się okazało, że nie kupował i nie on, i nie tylko wypożyczał, i nie on, tylko kto inny, i nie w Polsce, tylko w Czechach, i tak dalej, i tak dalej. Tam mnóstwo jest różnych wątków, takich no po prostu przekręcików, oszustw małych, ale też przy okazji Budda przez te 5 lat stał się najpopularniejszym motoryzacyjnym youtuberem w Polsce, w związku z czym miał tam prawie 2,5 miliona widzów, stałych subskrybentów na kanale, i organizował dla nich loterię. Wy, moi drodzy widzowie, możecie wygrać jeden z tych super samochodów. Na jednej loterii to 7 samochodów losowali, tych ekskluzywnych, tylko musicie kupić e-booka, czy tam, tak, no to były e-booki z losem, prawda? Za określoną kwotę. Te kwoty były różne, to można było kupić za 100 zł, za 200, 300, bo można było kilka losów, jedna osoba mogła kupić kilka losów. I na przykład przy jednej z finały tych loterii Budda transmitował na żywo na YouTube. Początkowo te loterie były no, totalnie amatorskie z jego strony. Losy wyciągał z kubła na ciuchy do prania. Potem to się troszkę sprofesjonalizowało. Wynajmowali studio, jakąś panią od Komisji Gier i Zakładów, która tam mówiła, że to jest wszystko super i wszystko legalnie. I w trakcie jednego z finałów takiej loterii 700 tysięcy osób oglądało finał tej loterii. To można podejrzewać, że tyle osób też kupiło te losy. Powiedzmy, już nawet nie liczmy, że każdy kupił, część kupiła po 2, 3 czy 5 losów. Niech będzie, że po jednym każdy kupił. No to 700 tysięcy razy 100 zł. Ja do tylu nie umiem liczyć, może mi ktoś pomoże. I teraz, niedawno, 2-3 tygodnie temu wybuchła wieść o tym, że Budda został zatrzymany przez polskie służby z racji podejrzenia oszukiwania na VAT-cie. Czyli oszustw podatkowych. Tak, oszustwa podatkowe, natomiast ja jestem zdziwiony, że tak bardzo się wszyscy media czy służby skupiły na tych oszustwach podatkowych, bo to jest część tylko rzeczy, które tam się działy. Oszustwa, które podejrzewają służby, że się działy. Oszustwa podatkowe to jedno, ale tam prawdopodobnie dochodziło też do prania pieniędzy. I do jeszcze jakichś innych mniejszych, pomniejszych przestępstw. No, służby to nazywają grupą, zorganizowaną grupą przestępczą, prawda? Więc wielki bohater dzieciaków, który opowiadał o tym, że wywodzi się z biednego domu, gdzie ojciec pijak umarł na ulicy, a matka wyrzuciła tego Buddę z domu, gdy miał 18 lat i on musiał w Anglii zarabiać funty. Syn mi właśnie tę narrację przedstawił. Żeby wrócić do Polski za te funty pierwszą wypożyczalnię samochodów otworzyć i tak się rozwinąć, że nagle on te wszystkie auta ma. On jeszcze zasłynął z tego, że dawał bardzo duże datki na przykład Wielką Gwiazdę Świątecznej Pomocy. Tak, 100 tysięcy. No w Faktach w TVN-ie robili o nim materiał tego dnia, jak dał 100 tysięcy złotych na WOŚP właśnie. Mhm. Więc super sobie wycierał twarz charytatywnością. I się okazało, że ten niby biedny chłopiec z biednego domu, z ojcem pijakiem i matką niedobrą, który musiał gdzieś na zmywaku pracować jako nastolatek w Anglii, no to jednak się okazało, że nie do końca to wszystko tak wyglądało i teraz Budda 3 miesiące w areszcie ze swoją dziewczyną siedzą oddzielnie, jakby co. 22,7 trójek, proszę do nas telefonować. Pani doktor, jak pani myśli, jak wiele młodych dusz pochłonął problem związany właśnie z działalnością Buddy? To jest gigantyczna skala? Nie jestem w stanie powiedzieć, jeżeli chodzi o liczby, bo nikt takich badań nie prowadzi, nie mamy takich statystyk. Natomiast w ogóle tutaj wiele wątków się ujawnia przy okazji tej sprawy Buddy, bo przynajmniej z tego, co ja czytałam, to panowie niech mnie sprostują, miasto Budda podobno miał zezwolenie KAS-u na organizowanie loterii tak zwanej promocyjnej, bo tak. prawo nasze zezwala na organizowanie loterii promocyjnej, czyli dodawanie kuponu takiego właśnie do gry hazardowej, loterii, do jakiegoś produktu. Tak, pani przy doktor, czym... promocy na promocyjną miał, przy czym właśnie szczegóły wykazały, że to nie była promocyjna. No właśnie, że to tak trochę to prawo chyba jest dziurawe, no bo tak zgoda poszła. No był e-book jako przedmiot, no i do tego dodany był los na loterię, prawda? Więc teoretycznie jakoś to się kupy trzymało. Natomiast chyba skala zjawiska no zwróciła uwagę na to, że gdyby to może było na mniejszą skalę, to jakoś by to przeszło. No właśnie na to, że to jest problem, co nie? Że to jest takie wciągające. To jeden to Budda, który teraz jest jakby na topie, natomiast mamy jeszcze film pana Mikołaja Tylko, znanego bardziej chyba jako Konopski w internecie, które odsłania nam drugie zjawisko. To już w ogóle takie, taki prawdziwy hazard, prawdziwy, nieprawdziwy, taki parahazard, który jest jakby wpleciony w gry internetowe dla dzieciaków. Więc to jest druga rzecz, która mi się nasunęła. Mówiąc o dzieciakach, dziękuję tutaj pani słuchaczce za telefon, ponieważ faktycznie tego się nie widzi, co nie? Właśnie my ten problem hazardu jakoś tak minimalizujemy, to się wydaje takie odległe i no niewidoczne. No po prostu tego problemu nie widać, tak jak chociażby uzależnienie od substancji. Natomiast z drugiej strony, ja przez kilka lat pracy w gabinecie z pacjentami no jakby doświadczałam na co dzień tego rodzaju problemów i faktycznie pani tutaj powiedziała o tym, że to jest mocne uzależnienie, że jest się całe życie uzależnionym, że tutaj krewny wie o tym, bo też był uzależniony od narkotyków, to ja czasem zdarzało mi się słyszeć w gabinecie, że osoby, które były uzależnione od substancji psychoaktywnej i od hazardu, mówiły, że hazard jest gorszy. Że z substancją, z narkotykami czy alkoholem jakoś sobie poradziły, przepracowały to, przeszły terapię, a z hazardu ciężej się wywikłać, chociaż wydawałoby się, że nie ma tej substancji, prawda, czegoś fizycznego to wiąże. Natomiast to uwikłanie takie mentalne, psychologiczne, jeżeli chodzi o hazard, jest bardzo, bardzo silne. I mnie też bardzo dotyka i rusza ta wszechobecna reklama, zwłaszcza zakładów sportowych, zwłaszcza w okresie wydarzeń sportowych, prawda, na koszulkach, w trakcie meczy. Akurat mam też synów małych jeszcze w szkole podstawowej i w związku z tym te mecze oglądamy i faktycznie zakłady są reklamowane legalnie. No, oczywiście towarzyszą imprezom, ale mimo wszystko one są widoczne. Co gorsze, właśnie ci celebryci, sportowcy, którzy no generalnie no mają pieniądze. Dziwi mnie to, że też jakby w tą reklamę wchodzą. Nie wiem, czy brakuje tutaj wiedzy, czy jakiejś świadomości. Natomiast wracając do młodych osób, my mamy bardzo mało badań młodzieży czy dzieci takich, które pozwalałyby określić skalę problemu. Znaczy jest sporo badań różnego rodzaju, ja zrobiłam sobie taki przegląd, ale one są wycinkowe, aspektowe, robione na kilku szkołach, w jednym województwie, albo są to badania w małej grupie jakościowe, więc takich statystyk, no takie statystyki naprawdę trudno, natomiast no, skala widoczna była chociażby, tak jak tutaj pan powiedział, przy losowaniu 700 tysięcy widzów, no może nam to w jakiś sposób jednak pokazywać, że to może być duży problem. Dziękuję pani doktor. Mikołaj Janicki chciał zabrać głos. Rozumiem, że raczej w sprawie tych, którzy reklamują hazard w naszym kraju. Przy okazji wydarzeń sportowych pani doktor wspomniała o celebrytach, o byłych piłkarzach, o byłych sportowcach. Ja bym dorzucił jeszcze dziennikarzy sportowych, bo to jest chyba fenomen w ogóle w skali europejskiej. Nie wiem, czy gdzie indziej wybitni dziennikarze sportowi są twarzami bukmacherów. Nie wiem, czy mogę się na ten temat wypowiadać, bo to bardziej twoja rola chyba, żeby tutaj to skomentować, ale wydaje mi się, że rzeczywiście jest to pomysł, który ewidentnie jest niewłaściwy. Jeżeli głos, który znamy z transmisji sportowej i z emocji, bo nasi grają, kojarzy nam się nagle z alkoholem bądź z hazardem. Bo to w parze nawet idzie tutaj. No po prostu jest to nie fair. To tak nie może być. Tak samo jak głos, który dzieci mają w PlayStation i coś do nich mówi, a potem mówi to samo tylko odnośnie produktu, który jest uzależniający. Jest to po prostu... No tak nie powinno być, tak? Natomiast jest też jeszcze jeden pomost, mianowicie w środowisku sportowym znane są uzależnienia. I dużo z tych ludzi jest uzależnionych. I również od hazardu. Również od hazardu, zdecydowanie, tak. I to jest niebywałe, że nagle to środowisko firmuje rzeczy, które, z którym ma problem, tak? Bo to są ludzie, którzy też mają duże emocje, różne rzeczy, skok adrenaliny i tak dalej, i tak dalej. Nie tłumaczymy się. Natomiast myślę, że tutaj też bardzo istotne, żebyśmy koncentrowali się na istocie wciągania w ten hazard. No bo to czy Budda zrobi, jak on tam robił swoje te machlojki, mówiąc kolokwialnie, no to jest jedna sprawa. Natomiast to, że młodzi ludzie są wciągnięci, to jest to. Tak? No ale słuchajcie, no jak mają nie być wciągnięci, jeżeli każda federacja freakfightowa w Polsce ma umowę na wyłączność z jakąś firmą bukmacherską. Fame MMA to jest Betclic bodajże, Cloud to była Fortuna, już nie pamiętam tam tej trzeciej. Jest ścisły związek z konkretnym bukmacherem, tak. I jeśli chcesz postawić na walkę w tej federacji, to musisz założyć konto u tego konkretnego bukmachera. I oni świecą przed galami, świecą na galach, oktagon jest wyklejony w ich logotypy, a sami influencerzy, freakfighterzy, youtuberzy też promują to w ten sposób, że przed galą freakfightową youtuberzy nagrywają filmy, a jak ja obstawiam. Mm-hmm. Oczywiście pamiętajcie, że trzeba mieć 18 lat. To jest bzdura totalna, gorszej bzdury nie słyszałem dawno. No to jest największa bzdura. Myśląc o obejściu tego dozwolonego wieku rozpoczęcia. Tak, tak. I nagrywają filmy na YouTube, na których obstawiają po prostu wszystkie walki, czy tam kilka walk gali i mówią, a ja tutaj tak postawię, pokazują na ekranie kupon bukmachera, ewentualną wygraną i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, wchodzą na Instagrama i tam wrzucają te swoje kupony albo wrzucają już po wygranych, co często jest też ściemą. Wczoraj jeden influencer wrzucił kupon, który niby nie trafił przez jeden mecz niby i na tym kuponie było do wyjęcia 40 tysięcy złotych. To jest kłamstwo. Bukmacherzy dzielą kupony, jeśli mają można wygrać więcej niż 2100 złotych po to, żeby grający nie płacił 10% podatku. I to takie kłamstwa, takie po prostu fejki, spreparowane obrazki wrzucają najwięksi polscy influencerzy na storiesy, na Instagrama i mówią, patrzcie ile wygrałem, albo patrzcie, prawie wygrałem 40 tysięcy. A potem ludzie się wciągają. Tego i widzę dużo i no, to jest po prostu część życia influencera, promowania hazardu. Pani doktor, dziecko się szybciej uzależnia od hazardu niż osoba dorosła, prawda? Tak, to już chciałam się wtrącić. Bardzo dziękuję za wywołanie. No właśnie, bo też ten świat influencerów i celebrytów, no też nie oszukujmy się, proszę państwa, no on nas tak nie wciągnie, prawda? Myślę, że panowie z fascynacją nie śledzą tego, co youtuber robi, albo jaki kupon, czy jakie obstawił wyniki. Freakfightów też nie oglądamy. No właśnie, ja no nie właśnie. Powiedziałem, że nie oglądam. Nie ja to traktuję jako zjawisko ludyczne, okej, okay, dobrze. Ja nawet czasem dziennikarsko. Dziennikarsko. Ja nawet czasem postawię jakiś kupon za parę złotych, żeby nie było, że ja tu jakimś hipokrytą. No bo jest to legalne, prawda? Jesteśmy dorośli, ale nie jesteśmy tak podatni. No młodzież jednak, czy bieg ten młodzieńczy, nastoletni, to jest okres, kiedy dopiero kształtuje się osobowość, kształtuje się taka zdolność do samodecydowania, do kontroli nad własnym zachowaniem, do powstrzymywania pewnych popędowych zachowań, takich bardzo odruchowych, więc ten młody człowiek na starcie, on jest jednak bardziej podatny na wpływy społeczne. A trzeba dodać, no właśnie tutaj jak słucham, to też mi się nasuwa taka pierwsza myśl, że młodzi ludzie zaczynają grać w hazard przede wszystkim ze względu na te czynniki społeczne. Najpierw takie badania kilkuletnie, co prawda CBOS-u jakiś czas temu czytałam, kiedy właśnie młodzi ludzie często zaczynają hazard od tego hazardu na nieprawdziwe pieniądze, czyli takie kasyna internetowe, które pozwalają grać bez prawdziwych pieniędzy i to głównie ze względu na rówieśników, kolegów, bo ziomek gra i mi pokazał, bo koledzy grają i mamy o czym gadać, bo to jest fajne, bo robimy to razem, to bo ktoś mnie zaprosił, bo mój chłopak. Także to jest właśnie... Proszę, tak, ten wpływ społeczny jest bardzo duży, więc z jednej strony ziomek, kolega, a z drugiej strony celebryta, youtuber, ktoś, kogo też ten człowiek młody ogląda, ktoś ważny, ktoś, kto coś osiągnął, prawda, też modeluje pewne zachowania, więc ci ludzie też, młodzi niestety nie są pozbawieni, ale w mniejszym stopniu mają jeszcze taki ukształtowany krytycyzm do pewnych zjawisk, do pewnych zachowań, więc faktycznie są oni bardziej narażeni na wciągnięcie się po prostu w te zachowania. Ja dorzucę co zdanie od siebie, właśnie te darmowe kupony, czy darmowa waluta, to większość zakładów buchmacherskich tak robi, że po zarejestrowaniu się dostajesz jakąś tam wirtualną kasę. Mój syn tak mnie przekonywał, żeby mógł spróbować. No właśnie, 5 dych, stówkę. Powiem więcej, no aplikacje do grania na giełdzie robią to samo. One mówią, damy ci 500 zł takich sztucznych i sobie pograsz, zobaczysz. Jeszcze potem mówią, no patrzcie, my im najpierw dajemy sztuczną kasę, żeby zobaczyli, z jakim ryzykiem się to wiąże. To nic, że jak już przegrają tę sztuczną kasę, to wpłacają swoją i zostają i grają dalej. Także to jest jeden z chwytów przyciągających użytkowników. Damy ci na dzień dobry parę stówek. Mikołaj, zanim ty skomentujesz tę sprawę i pani doktor się odniesie, to pozwólcie, że oddamy głos panu Robertowi. Dobry wieczór, panie Robercie. Dobry wieczór. Ja chciałem zwrócić właśnie uwagę na podobną rzecz, tylko związaną z grami dla dzieci. Z tego, co ja widzę, jak czasami dziecko gra w coś, gry są przerywane reklamami właśnie wciągającymi już w hazard i przyzwyczajające dziecko już do hazardu. Czyli po prostu od małego dziecka jest to wciąganie i przyzwyczajanie i uczenie tego. A później dziecko zaczyna dorastać i spróbuje tego, prawda? I to jest... to już jest we krwi. Bardzo panu dziękuję, panie Robercie. 2027 trójek. Bardzo ważny głos, pani doktor, bo chyba rzeczywiście tak jest. To tak jak z szampanem bezalkoholowym dla dzieci na urodzinach, prawda? To jest przyzwyczajanie dziecka do czegoś, co ma wykonywać już później w dorosłości. No i co już jest dla niego szkodliwe. No niestety tak, właśnie niestety tak, takie przyzwyczajanie, modelowanie pewnych zachowań. No to internet niestety dał te możliwości, rozwinął możliwości takiego przemycania tych elementów hazardowych do gier właśnie dla dzieci. Szereg jest tych form poprzez skin gambling, tak zwany social gambling, ale też przez e-sports betting, czyli zakłady e-sportowe. No bo jak wiemy, e-sport to jest ten tak zwany, niektórzy dyskutują, czy to sport, czy nie sport, no ale jakaś tam forma sportu. Niektórzy uważają, że tak, no właśnie. E-sport generalnie jest oglądany przez dzieci, bo dzieciaki grają, prawda? Więc oglądają innych graczy, oglądają ich rozgrywki, oglądają swoich jakichś idoli, tych lepszych, od których się uczą, oglądają swoją ulubioną grę. I też właśnie jedne z badań CBOS-u mówią o tym, że około połowa nastoletnich chłopców ogląda takie turnieje, rozgrywki e-sportowe. I spośród tych chłopców, czyli około 50% chłopców, którzy grają, ogląda turnieje, spośród nich prawie 80% obstawia wyniki, prawda? Czyli patrzcie, od grania w gry, poprzez oglądanie swoich idoli grających, już bezpośrednio do hazardu. Są możliwości grania na nieprawdziwe pieniądze, co oferują różne portale, takie trzecie strony nielegalne, ale można też grać legalnie. Zresztą Polska akurat jest takim krajem, gdzie my mamy bardzo otwarty rynek, jeżeli chodzi o zakłady bukmacherskie. No, aktualnie współpracuję zresztą już od wielu lat z zespołem z Francji. Kiedy się spotykamy i porównujemy te nasze rynki hazardowe, to moi przyjaciele z Francji szeroko otwierają oczy, dowiadując się na co my możemy obstawiać w Polsce, bo we Francji ten rynek, jednak możliwości obstawiania są bardzo wąskie, najczęściej dotyczą one sportu i to tylko niektórych zachowań w sporcie. Nie ma możliwości obstawiania e-sportu, co w Polsce jest legalne, więc to, tak jak mówię, to temat jest bardzo, bardzo obszerny. Proszę bardzo, Kuba, bo widzę, że masz ochotę to skomentować. Mam ochotę, ale miałem chyba ze trzy myśli różne naraz. Po pierwsze, obstawianie sportu oczywiście to jest jedna rzecz, ale zwróćmy też uwagę na ustawianie sportu, czyli na ustawki meczów czy walk. Jest organizacja freakfightowa, w której takie rzeczy się zdarzały. I na to nikt nie zwraca uwagi i ludzie są jeszcze dodatkowo oszukiwani. To po pierwsze. Po drugie, z drugiej strony muru jakby, bukmacherzy często to są po prostu no szemrani ludzie. Pod Warszawą stoi hala, w której dzień w dzień, od rana do wieczora, grają ping-pongiści, czy tenisiści stołowi, chyba powinienem poprawić. Kiedyś pytałem tenisistów stołowych, nie mają problemu z obydwoma nazwami. Dobrze, więc grają tenisiści stołowi na 10 czy 20 stołach. Te mecze ich są, oni dostają 200 za godzinę, po prostu za to, że są tenisistami stołowymi i pykają w tego pingla, że tak powiem potocznie. I jest, nie pamiętam, czy 10 czy 20 stołów. Każdy stół ma kamery i jest transmitowane to do internetu. I rzesze ludzi na wschodzie, Rosjan, Białorusinów, tam, nie wiem, Azjatów, obstawiają tych ping-pongistów u nas w tej hali, w Szczerym Polu pod Warszawą. Naprawdę? I ci, tak, naprawdę. I ci tenisiści stołowi dostają te 200, powiedzmy jadą tam na 5 godzin, mają tysiaczka, poklepią sobie w tego ping-ponga, coś wygrają, coś przegrają, co ich to tak naprawdę obchodzi, a za wschodnią granicą rzesze ludzi po prostu stawiają kasę na tych chłopaków spod Warszawy w hali. I to jest na przykład pytanie, kto za tym stoi? Ja niestety jeszcze czasu nie miałem się tym zająć, ale no to jest temat, super. Kuba, wydaje mi się, że musisz się tym zająć. No chyba tak, chyba mnie to zainspiruje ta dzisiejsza rozmowa i spotkanie do tego. Tak, więc takie rzeczy się dzieją u nas kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów pod Warszawą. Mikołaj? Kuba, a jak to się stało, skoro piszesz o tym, że obstawianie, które kiedyś było nielegalne, teraz jest legalne? Ale co konkretnie? No mówię, prowadzenie zakładów, również przez internet. No swego czasu w Polsce nie można tego było robić, potem były odnajdowe ucieczki. Już wam tłumaczę. Otóż mamy w naszej Unii Europejskiej taki mały krajik, który się nazywa Malta, który jest po prostu czarną owcą Unii pod względem hazardu. Tam jest kilkaset, koło 500 kasyn, tych bukmacherów i tak dalej. Podatki są tam minimalne. Bukmacherskie Eldorado. Tak, warunki dostania licencji też są, nie są wysokie. I wszystkie te firmy, kasyna, nie kasyna, zakłady bukmacherskie siedzą sobie i są zarejestrowane na Malcie, a my w Polsce nie możemy powiedzieć, ty firmo bukmacherska, my cię blokujemy. Przecież w Unii Europejskiej mamy wolność przepływu usług, czy jak to się... gospodarczą po prostu. No tak, ale swego czasu był blokowany przekaz medialny, że nie można było reklamować tych usług i no, co innego, że są świadczone, to rozumiem transgraniczność, ale pytanie o przekaz medialny i zachęcanie do tego, żeby jednak korzystać. No ale ten YouTuber, ten influencer, o którym mówiłem parę minut temu, że wrzucił wczoraj kupon, gdzie niby 40 tysięcy złotych wygrał, to on następne dwa storiesy dalej było zdjęcie, cześć, jestem na Malcie, co tam u was? Oni po prostu jadą na Maltę. Nie wszyscy, oczywiście, nie wszyscy. Niektórzy polscy influencerzy jadą sobie na Maltę i tam promują ten hazard, wrzucają to do netu i mówią, ja jestem na Malcie. No nie, ja ale w polskim programie sportowym, publicznym jest reklama firmy bukmacherskiej. No, to chyba nie jest z Malty, tylko to jest tutaj. Ktoś... Ach, o tym mówisz. No mówię o tym, tak. No ale to mówisz o internecie chyba. Tylko internet? No... Ja nie widuję za bardzo jakoś no, na przepraszam, ja nie oglądam telewizji. W telewizji nie ma reklam bukmacherów. No tak, ale wystarczy włączyć mecz z naszych rozgrywek z PKO Ekstraklasy. Okay. Mamy na banerach reklamowych leci na Szczerego, mówiąc kolokwialnie, reklama za reklamę. Tej ekskluzywnej ligi nie oglądam akurat. Wybaczcie. Pani doktor. Mówimy o polskich. Pani doktor. Tak, mnie się jeszcze skojarzyła jedna rzecz, bo ja tu mam karteczkę, ja sobie notuję wszystkie takie właśnie wątki, które mi się nasuwają, żeby ich nie pogubić. A mianowicie te bonusy, które są dawane za darmo na start, albo czasem nie tylko na start, ale gdzieś tam w trakcie grania co jakiś czas. Mam takie doświadczenia, takie przykre historie opowiadane przez osoby z uzależnieniem od hazardu, kiedy ktoś próbował rzucić, przestać grać, faktycznie udawało mu się tydzień, dwa, trzy, ale no, nie zablokował tego swojego konta internetowego i pewnego razu przyszło powiadomienie, że właśnie dostajesz bonus. No, ten człowiek był przez dłuższy czas nieaktywny, nie logował się, nie grał, więc dostał spory bonus. No i to niestety był za silny wyzwalacz. Ten człowiek nie był w stanie się powstrzymać jakby przed tą grą i tą abstynencję swoją przerwał, czyli złamał, wrócił do grania. Wrócił też na szczęście do ośrodka, na terapię. Natomiast no, to są wszelkiego rodzaju takie działania bardzo, bardzo nieetyczne, no, wymierzone przeciwko tak naprawdę graczom, no, bo jakby to trzeba sobie na początku powiedzieć, po co ten hazard jest organizowany. No on przynosi ogromne, ogromne pieniądze. I, i jakby na starcie ci nasi gracze są po prostu przegrani. No oni zawsze gdzieś tam na dłuższą metę, w dłuższej perspektywie są tymi, którzy tracą. Wygrywa kasyno, to taki slogan powtarzany właśnie często, że no kasyno zawsze wygrywa. Mikołaj Janicki. Kasyno zawsze wygrywa, to absolutnie. Wiadomo, tak? Bukmacher też zawsze wygrywa. A ci grający zawsze przegrywają, no bo koniec końców przegrywają. Natomiast nie o tym. Pytanie jest, skoro wiemy, że hazard jest uzależniający, jest chorobą, to jaka jest procedura taka, żeby wprowadzić do przekazu medialnego, że to wiąże się z uzależnieniem? No ale wiesz, Mikołaj, a co w przypadku alkoholu? No masz przy alkoholu, jak masz reklamę, to musisz mieć 30% paska z informacją, że alkohol zabija. Z papierosami tak ale samo. Ale w telewizyjnych? No, No w telewizji możesz alkohol po 22 dopiero reklamować. Ale wtedy nie ma takiego przekazu. Nie widziałem 30% no tak, ale zajętego takim napisem. Zapraszanie do hazardu mamy cały czas. To prawda, to nie jest po 22. Wystarczyło. No można dopisać zakaz reklamy hazardu, tylko przede wszystkim trzeba koniecznie dopisać go w ogóle również w internecie. W ogóle internet, tak. W ogóle internet miło byłoby, gdyby polscy ustawodawcy w końcu się zorientowali, że internet istnieje. Bo na przykład alkohol wciąż można w internecie reklamować. Ustawa o alkoholu, o zakazie reklamu alkoholu mówi o prasie, radiu, telewizji i teatrze. I o teatrze. W teatrze nie wolno alkoholu reklamować, ale w internecie proszę. Śmiało. Tak się wybił na przykład, no tak się wybiło parę kanałów sportowych również w YouTubie. My chyba dotykamy bardzo poważnego problemu, jakim jest brak właściwego ustawodawstwa. Tak, zdecydowanie tak. No tak, tylko też mamy świadomość tego, że pewne rzeczy się zmieniają bardzo szybko. Mhm. I to, co dzisiaj też było poruszone, nie tylko hazard w kasynie, ale hazard internetowy, to jest rzecz ostatnich lat. Tak. Nad tym ustawodawcą no, ciężko zapanować, bo trzeba myśleć do przodu, natomiast na pewno to trzeba zrobić. Bo... Ale on nie reaguje ustawodawca na to, co się dzieje teraz, co się dzieje już od lat. Nie, dla mnie jest trudne do zrozumienia to, że możemy reklamować coś, co prowadzi do uzależnienia. I to po prostu jest jedną z chorobą. To jest chorobą i to jest stwierdzone. I to już jest stwierdzone, że te wszystkie uzależnienia są podobne, ta sama sfera mózgu. I cały czas jest to dopuszczone, no bo to jest chore, mówiąc szczerze. To jest opóźnienie reakcji, no ale tak, tylko rzeczywiście to też pani doktor powiedziała, opóźnienie legislacyjne. Czy uzależnienie od środka jakiegoś aktywnego, psychoaktywnego, czy od hazardu. No hazardista jest w stanie przegrać wszystko. No słyszeliśmy głos pani Iwony, wszystko. Chociażby ten dramatyczny. Wszystko i jeszcze więcej, tak? Także to nie jest tylko fizyczne, tylko to jest szkodliwe bardzo. To prawda. Ale oczywiście, ja pamiętam historię. Mój ojciec był chyba uzależniony od hazardu, tak mi się wydaje, bo on całe życie grał. Ja pierwszy kupon pod wodzą ojca postawiłem, jak miałem 8 lat. Grał w ligę angielską? We wszystko grał. Nie tylko grał. Piłka nożna, wiesz, NHL, na remisy w NHL-u lubił grać. I jego kumpel, który pracował w zakładach bukmacherskich, kiedyś sam się tak wsadził na minę, że wymyślił sobie system, jak na pewno, w jaki sposób na pewno wygrać, i chodziło o remisy w NHL, że niby co siódmy mecz to jest remis, jeśli wcześniej nie było remisu danej drużyny. I mówi, dobra, 7 meczów, najwyżej 7 razy będę musiał postawić. No, tylko że siódmy mecz nie był remisem, a on sobie wyliczył tyle pieniędzy, podwajał każdy kupon, żeby mu się zwróciło, że nagle musiał się zacząć zapożyczać. Facet pracujący jak na przy biurku w zakładach bukmacherskich. Znów, Mikołaj, przepraszam, że ci przerwę, bo mamy pana Dariusza przy telefonie. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór. Ja chciałbym tylko dodać jedno zdanie. W sumie to może parę. Mam kolegę, który kiedyś był grupierem w jednym z kasyn i powiedział do mnie tylko jedno bardzo ważne zdanie, które zapamiętałem. Pamiętaj, Darek, w kasynie wygrać możesz, przegrać musisz. Dziękuję. Życzę miłego wieczoru. Super audycja. Bardzo panu dziękujemy za ten głos. 22,7 trójek. Mikołaj, teraz twój głos. Nie, chciałem tylko skomentować to, że sposób dojścia do uzależnienia jest bardzo różny. Tak? To jest jedno. Ale pamiętajmy o tym, że jest element losowy. Także co kto sobie wymyśli i jaką tą swoją historię i algorytm wymyśli, no to wiadomo, no niby są tacy, co wygrywają, natomiast na ogół wszyscy przegrywają i o tym dobrze wiemy. Natomiast też chciałem skomentować wcześniejsze, że jednak no, na giełdzie i Forexy i tak dalej, to tam jest mniejszy element losowy. To jest trochę tak, że tego się uczymy, także tutaj... Ale jest to przyzwyczajanie, prawda? Znaczy, uruchamianie pewnego... Nie gramy losowo, gramy na wynikach, które są publikowane publicznie i tak dalej, i tak dalej. No, ale w zakładach bukmacherskich też masz tabelę z wynikami i wiesz, która drużyna jest pierwsza, która 15. To prawda. Ale jest wynik losowy, no o tym mówiliśmy. Jest losowość pewna, znaczy... Okej, no. Nie sądzę, żeby ktoś był... Chociaż okej, inaczej. Wycofuję się. To jeszcze głos pana Michała. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór. Poprosimy o pańską opinię. Bardzo ciekawa audycja. Poruszacie państwo temat uzależnień od hazardu, od alkoholu, papierosów, tego jak to wygląda w przestrzeni publicznej, medialnej. Tam pani wspomniała o tym, że 80% dzieci czy nastolatków korzysta i gra po prostu na tych grach internetowych, po prostu jest wciągana w ten hazard. Nie wspomnieliście Państwo o jednej rzeczy, która jest dosyć wstydliwa i jest bardzo poważnym problemem i również są podobne statystyki w niej. Mianowicie, pomyślę, że mechanizm jest podobny. Uzależnienie od pornografii. Jest to bardzo poważny problem wśród młodzieży, wśród nastolatków. Bardzo pomijany, jedynie napomknięty na YouTubie, bo po prostu jest, myślę, że dosyć wstydliwy, aczkolwiek problem jest bardzo, bardzo poważny i oczywiście w porównaniu do alkoholu, papierosów czy hazardu może ona nie jest reklamowana, tak, bo jest obwarowana na pewno jakimiś przepisami. Natomiast problem jest bardzo poważny i wciąż pozostaje. Pozdrawiam. Zgadzamy się, rzeczywiście tak jest. To jest temat po prostu na inną audycję. Chciałbyś, Kuba, to skomentować? Nie, ja chciałem dodać, bo już wcześniej chciałem dodać, gdy pani doktor właśnie mówiła o tym, o tej gratyfikacji nieregularnej, że dokładnie tak samo też działa TikTok. I to jest kolejna rzecz, która uzależnia młodych ludzi. Dokładnie tak samo, że nie wiesz, czy trafisz na następny filmik fajny, czy nie, więc przewijasz i cały czas masz go przed sobą, tego TikToka. To prawda i rzeczywiście jak patrzy się na dzieci, które to robią, to trudno oderwać się od telefonu, przerażająco są skupione. Pani doktor, ja mam inne pytanie do pani. Czy nad hazardem da się zapanować? Kuba tutaj wspomniał, że jemu zdarza się postawić od czasu do czasu taki kuponik i, no i wydaje mi się, że ma nad tym kontrolę. No tak, oczywiście, ponieważ uzależnienie, czy w ogóle wszelkiego rodzaju takie odstępstwa od normy, no mówimy tutaj o uzależnieniach, zawsze dotyczą jakiegoś jednak marginesu, jeżeli chodzi o odsetek osób, prawda? No bo wtedy, jeżeli to dotyczyłoby większości i wszyscy byśmy się uzależniali, to w pewnym sensie byłaby to jakaś norma, a nie dysfunkcja. Dlatego większość ludzi się nie uzależnia, większość ludzi nie uzależnia się od substancji, alkoholu, także od hazardu. Natomiast no, przyczyny uzależnienia się są bardzo złożone i nie jesteśmy w stanie, naukowcy dotąd nie wypracowali takiego algorytmu, wzoru, który pozwoliłby wyliczyć, czy ja, czy pan, czy pan Kuba, czy pan Mikołaj, czy się uzależnimy, czy nie. Za każdym z nas kryje się jakaś historia, kryje się jakieś wyposażenie biologiczne, psychologiczne, pewne wzorce kulturowe, rodzinne, środowisko, w jakim jesteśmy i to wszystko w interakcji powoduje, że pewne osoby się uzależniają, a pewne nie. Więc teraz pewnie trzeba by było z każdym z nas porozmawiać, tak z osobami, które grają i dobra diagnoza psychologiczna pewnie pozwoliłaby wskazać te czynniki, które chronią w danym przypadku przed uzależnieniem się. Niektóre osoby tych czynników mają więcej, a młode osoby, takie, które się uzależniają, najczęściej właśnie mają duży deficyt takich czynników tak zwanych chroniących, czyli tego, co powoduje, że jednak w ten hazard się nie wciągamy. Więc jak najbardziej ta kontrola jest możliwa i wiele osób gra w sposób kontrolowany, w taki sposób, który pozwala tylko co jakiś czas postawić zakład i od tego się dostarczyć sobie emocji dodatkowych, tak. Tak, tak, po prostu spędzić czas, mieć jakąś rozrywkę, no bo jest to jedna z form rozrywki. No natomiast już te osoby, które, w którym to się wynika, wymyka spod kontroli, no to skala problemu rzeczywiście jest bardzo, bardzo duża. No wcześniej było już o tym mówione, ale też przypominają mi się słowa jednego z pacjentów, który jakby przekładał to sobie w ten sposób, że tłumaczył mi: wie pani, alkoholu można wypić pewną ilość i człowiek potem no chociażby traci przytomność, prawda, więcej nie wypije. Natomiast z przegrywaniem pieniędzy jest inaczej, bo przegrywa się najpierw swoje pieniądze, które ma się przy sobie, potem te, które ma się na koncie, potem zaczyna się spieniężać rzeczy, potem często się kradnie, prawda, bo powiązanie z przestępczością hazardu jest bardzo też wysokie. Potem sprzedaje się, zastawia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ta skala trochę tych strat i, no i zakres tych strat, bo to są nie tylko straty dotykające tej konkretnej osoby, ale wielu osób wokół, najczęściej no, przede wszystkim to jest rodzina w pierwszej kolejności, więc skala tych strat jest rzeczywiście bardzo, bardzo duża. A z kolei też skojarzyło mi się, jeszcze powiem jedno zdanie a propos tych zniekształceń poznawczych, czyli tych systemów różnego rodzaju, obstawiania co siódmego meczu, co piątego i tak dalej, różnego rodzaju statystyk. One są tak silne u osób uzależnionych od hazardu, że, co jest bardzo ciekawe, osoba z poważnym problemem i z ogromnymi długami, która znajduje się w gabinecie u psychologa, potrafi jeszcze tego psychologa przekonywać o skuteczności swojego systemu, pomimo tego, że na przykład ma 500 000 długów. Więc pomyślcie panowie, prawda? Z jednej strony rozsądek mówi, mam, przegrałem 500 000 w hazard, stosując moje systemy i nadal przekonuję, że te systemy są dobre, że one działają. To jest niezwykłe, ja się śmieję tutaj w studio, bo jak wspomniałem, jak wspomniałem, pierwszy kupon za dzieciaka postawiłem i nigdy żadnego systemu nie poznałem, ani nikt mi skutecznego systemu nie przedstawił, ale wszyscy mówili, że każdy ma swój system. To jest tak śmieszne po prostu. No, nie ma systemów na obstawianie. Absolutnie. Proszę Państwa, jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór, Panie Andrzeju. Tak, Andrzej mam na imię, słucham Państwa audycji, zresztą słucham Trójki i szczególnie sportu, bo mnie interesuje, ale w temacie. No mnie zastanawia po prostu totalizator sportowy, który de facto też jest loterią i rodzajem, który funkcjonuje od wielu lat, tak? I nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy przez wiele lat. Teraz no weszły zachodnie firmy, bukmacherzy i tak dalej. I tak się zastanawiam, na ile totalizator jest dobry, a pozostali są źli w tym całym przemyśle bukmacherskim, bo totalizator też świetne cele finansuje, tak? Więc no, takie moje rozterki może. Może te rozterki... Czy są dobre instytucje bukmacherskie, czy firmy bukmacherskie? Dobre pytanie. Dobre pytanie, Mikołaj Janicki. To tak, ciekawe rzeczywiście. Natomiast na ogół państwo ma monopol na tego typu zakłady. I tak jest w Polsce z totalizatorem. Dokładnie, jest w Polsce z totalizatorem, dokładnie. Do pewnego momentu normalnie działało i było pod kontrolą i nie było tego totalizatora, który nam wszędzie mogliśmy zagrać, ale to nie było namawianie młodych ludzi do tego, że mają grać. W tej chwili mówimy o zupełnie innym zjawisku, tak? No tak, bo rzeczywiście, jeżeli my myślimy o starym totalizatorze, to jednak, nie wiem, Jan Tomaszewski i Zbigniew Boniek nie reklamowali wówczas totalizatora sportowego. Poza tym pamiętajmy też o tym, że państwa funkcjonują w ten sposób, że różne są rzeczy, na które się nakłada aktywność, na które się nakłada akcyzę i tak dalej. No alkohol też jest, jakoś jest dopuszczony, jest akcyza, totalizator też jest akcyza, to jest pod kontrolą. Też finansowane z tego były pewne celowe jakieś projekty, tak? Tak, a tu mówimy o internetowym, powszechnym, w ogóle nieuregulowanym graniu. W ogóle nieuregulowanym. Co więcej, bardziej tutaj, bo jedno to jest część medyczna, zdrowotna, drugie to jest ustawodawstwo, a drugie to jest po prostu powszechność i uzależnianie wynikające z tego hazardu, tak? No i tyle. Pani doktor, bo powoli będziemy zbliżali się do końca. Miałbym taką prośbę, bo podejrzewam, że słuchają nas rodzice dzieci, którzy są no, zaniepokojeni tym, co usłyszeli tutaj od nas. Wspomniała pani o tych elementach, które mogą uzależniać albo szykować do hazardu dzieci w grach, tych, które są w telefonach, na komputerze. Jak się zorientować, że takie elementy są? One są bardzo wyraźne, takie na pierwszy rzut oka dostrzegalne, czy wcale nie? Ja myślę, że wcale nie, że dla osób dorosłych, rodziców, które nie grają, prawda, którzy nie mają na co dzień do czynienia z tego rodzaju grami, to wcale nie jest takie widoczne. Te lootboxy, skrzynki, z których się coś losuje, to też taki element hazardowy w grach. W Polsce nieuznany za hazard, w niektórych krajach uznany. No właśnie to są cały czas te luki u nas w prawie. To jest hazard, nie oszukujmy się. Lootboxy to jest bezczelny hazard. A co to są lootboxy? No to jest kolorowe. Co to są lootboxy? O, właśnie, mamy nowy temat. Ja się pani doktor teraz wytłumaczy. To oddaję głos. Dobrze, lootboxy to są skrzynki, które losuje się w grach. Mhm. W tych skrzynkach można znaleźć różne przedmioty do gier, czy skórki dla postaci. Mhm. No i czasem, jak masz farta, to znajdziesz w skrzynce, wylosujesz w skrzynce skórkę, która jest wypada raz na miliard razy. To wtedy jesteś milionerem, bo sprzedasz tę skórkę na internecie i masz kasę. Natomiast zazwyczaj płacisz jakąś kasę, losujesz skrzynkę, a w niej znajdujesz przedmioty, które są mniej warte niż koszt skrzynki, za którą zapłaciłeś. To jest losowanie skórek w CS-ie, takie skrótowo skiny z CS-a, to jest to właśnie. Dlaczego to jest takie niebezpieczne, pani doktor?